राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 दिसंबर 2002 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात बहुत बढ़िया है, अनुकूलता प्रतिकूलता हरदम आती रहती है। मनुष्य सामने कोई ठीक और बैठी आती है तो कितनी अनुकूलता आवे कितनी प्रतिकूलता आवे उसमें मिलना नहीं है। अनुकूलता राजी होना प्रतिकूलता में नाराज होना ये मिलना हो गया, और अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे ठहरती नहीं, ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है। ये तो आगमा पाई नो नित्या आना जाने वाले हैरानी थे, उसमें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो गए। अगर जब राजी नाराज नहीं होंगे तो मुक्ति, उसमें राजी नाराज हो गए तो उन्नत। इतनी तो बात है चली, इतनी बात में निहाल जाओगे, नाराजी होना है ना नाराज होना है। ये तो आनंद जाने वाली है, रहने वाली अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। ये तो संसार का स्वरूप है, जो आता है जाता रहता है। इसमें क्या राजी है क्या नाराज हो गए, क्या ठीक है क्या बेठीक है, कोई ठीक है ना बेठीक है। ये तो अपने संसार का आता है रहता है जाता रहता है। ना राजी होना ना नाराज होना ये मुक्ति है, और राजी नाराज होना ये बंधन है। इतनी बात है, इतनी सरल सीधी सीधी बात है। कितनी अनुकूलता से अनुकूलता आवे तो भी ठहरेगी नहीं, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता से आवे तो भी ठहरेगी नहीं, और आप बदलते नहीं, आप वैसे ही वैसे रहते हो। अनुकूलता हो तो वैसे ही रहते हो, प्रतिकूलता हो तो वैसे रहते हो, तो वैसे ही रहना है ये मुक्ति है। बंधन है ही नहीं, बंधन ये जाति यही बंधन है, राजी नाराज हो आवाई कभी बुखार आ जाए कभी ठीक हो जाए, कभी घटल हो जाए कभी नफा हो जाए, कभी आदर हो जाए कभी निरादर हो जाए, कभी प्रसन्न हो जाए कभी निंदा हो जाए, कभी कोई अच्छा कह दे कोई मंदा कह दे। ये तो संसार है, कहता रहेगा इसमें क्या तो राजी होगा क्या नाराज होगा। ये तो संसार कम होगा होता रहे, अपने क्या मतलब इससे, ना अनुकूलता से लेना है ना प्रतिकूलता से लेना है, हमारे कुछ है ही नहीं इसे। तो अपने बिल्कुल निर्विकार है, निर्विकार समता। शेर जी ने कहा समता ही एक ऐसी चीज है जो कि सबसे श्रेष्ठ है, और सबगुण आचार समता नहीं आई तो बंधन है। अरे सुर कोई गुण नहीं आया केवल समता आ गई तो मुक्ति। मौजूदी हमें अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता हो, घाटा आओ चाहे नफा हो, लाभ हो जाओ चाहे हानि हो जाओ, ये तो होने वाली चीज है, बदलने वाली चीज है। ये तो बदलेगी, ये तो बदलने वाली चीज ही है। इसका नाम संसार है, और क्या बताओ, संसार और स्वरूप क्या है, स्वरूप यही स्वरूप है, बदलना है। अनुकूलता बदलेगी, प्रतिकूलता ही बदलेगी, बदल गया अपना था अपने बदल रहे नहीं, अपने बदल गया बंधन हो गया, नहीं बदल मुक्ति हो गई। बात ना अनुकूलता में राजी होना ना प्रतिकूलता में नाराज होना है, अब राज नाराज होना ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, सीधी सर एकदम बात। न प्रदेश प्रेम प्राप्य न उद्देश प्राप्य था प्रेम प्रेम प्राप्य न प्रदेश प्रेम को प्राप्त होगा आशीर्वाद हो गए अप्रेम प्राप्त न उद्देश अप्रेम को प्राप्त हो उद्देश हो सिर्फ उद्देश्य मूल हो ब्रह्म में तो ब्रह्म नहीं सिद्धा ब्रह्म में तो ब्रह्म में सिद्ध है ब्रह्म सुख पहला सुख हुआ है पहला सुख मिल जाएगा कितनी सरल कितनी सही बात है आत्मी मुक्त क्या साधी है क्या ये तो आते जाते रहते हरदम हरे के सामने राजा महाराजा हो धनी हो सेठ हो संदिग्ध हो गरीब हो गरीब हो चाहे धनी हो ये तो आता है सभी सामने आता है गरीब गरीब से गरीबी का सामना होता है धनी धनी ऐसा बताता है तो क्या राजी हो साधसी चेटता तो राजस्त्री खल अपने अल्पे नो नया अल्पे नया चलो बती हो साधसी चेटता तो राजस्त्री खल दुष्का और तुला ने जो ठंडी ऊपर गई थोड़ा ज्यादा इज्जत दिया थोड़ा सा मुझे उम्र हो जाए थोड़ा ऊँची रहती है यार बड़ो बड़ो तो ठीक है नहीं थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी ऊँची उतर गया होती रहती है कोई वो सदसी चेष्टा तुला यश्री खरा चेष्टा तुला यश्री और दूसरी यही है अल्पे नोने में आते अल्पे नोने में उसे सोचे अल्पे नए तो दो अल्प थोड़ा ना सोचने से तो होता रहता इनमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है अपने तो बस भगवान में स्थित रहो भगवान की मर्जी है भगवान है वो एक है जो का जो रहता है अपना अनुकूलता में रहता है प्रतिकूलता में पर वो बर्फ भर पर रहता है हमने मौज में रहे वाले दम वाले हुए न प्रदेश प्रियम प्राप्य नो द्वेत प्राप्य सा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूल हो ब्रह्म मित्र ब्रह्म स्थित बाह्य स्पर्श रखता तुम्हें बिंद चार बाश्रम में आसक्ति रहे तुम्हें जो सुख मिलता है वही ब्रह्म योग अक्षय सुख मिल जाता है ये मारे है धन आ गया हाथ चला गया आप तो है जैसे रहे धन आ गया धन हो गया चला गया सरल हो गए आने जाने में क्या राजी नाराज हो गए हरदम रहने वाले में राजी रहे हरदम रहे परमात्मा हरदम रहे तो आते जाते नहीं आज जाता जाए नहीं है हरदम रहते हैं अपने तो वही में है सिर बुद्धि रसमूल असमूल सिर बुद्धि परमात्मा में मोर से मस्ती में रहे अंदर में इतनी बात है कोई नहीं भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं सुख पावे तो भगवान के दुख पावे तो भगवान के भगवान के तो है ही सुख तो नहीं हम सुख दुख है ही नहीं सुख दुख क्या कहें सुख बदलने वाला है बदलने वाला मना नहीं हमारे प्रभु बदलते ही नहीं हमारे प्रभु तो वैसे ही रहते हैं मौज में मस्ती में आनंद में मौज में रहते हैं न परेशम प्राप्य नो द्विज प्राप्त प्रियम याद रहते संसार एक नाम संसार है संसार मात्र सही अनुकूलता प्रतिकूलता और क्या बताओ कोई आदर करेगा कोई निंदा करेगा कोई भरोसा करेगा कोई निंदा करेगा कोई ठीक होता है कोई बेठीक बताएगा कोई गहरा से आदर करेगा बुरा आदमी ये तो कहेंगे लोग क्या करोगे आप मुंह पकड़ दोगे संत एक संत की बात सुनी कि बड़ा खराब आदमी है राम जी के बड़े महात्मा है राम जी एक ही उतरा बड़ा ठग है राम जी के बड़े महात्मा है राम जी महात्मा राम जी ठग राम जी राम जी रास्ता है कोई मंदिर राम जी भगवान ही मोर है यही मूर्ति है यही उधर है सीधी सीधी बात इस वास्ते प्रसन्न रहे पूरे मर्द ही जो आराधना में खुश है पूरे मर्द ही जो आराधना में खुश है बहुत मोदी तंत्र बहुत मोदी बात है अब मोदी धर से आता है रहता है अब तो मौज में रहते है इतने अधीन थोड़े तरी अधीन हमारे मंदिर हुआ अधीन नहीं हमारे मुझ में अपने तो आनंद आनंद तो मोदी मौज है हमारे प्रभु है अब हम प्रभु के है कोई खुशी को खुशी करो क्या फर्क पड़ता है निंदा करे तो क्या फर्क पड़ता है प्रश्न करे तो क्या फर्क पड़ता है बहुत सुनने को आ जाए तो क्या थोड़ा सुनना हो तो क्या कोई नहीं सुना तो मौज की बात सुना तो मौज की बात अपन आनंद है मौज है कोई याद कर तो मौज है ध्यान कर तो मौज है कहे भाई तू कर ले मेरी मर्जी तो निंदा कुछ निंदा कर कुछ सोचा पढ़ना पढ़ने कर कुछ सोचा तेरी जो मर्जी जो मर रहे हमारे तो उस पर बढ़ता नहीं हम अपने सर रहे निंदा से क्या मतलब हमें क्या मतलब पड़ेगा क्या देना है क्या प्रश्न काम है क्या धंधा से काम है न घाटे से नंदा पैसे है तो आगमा पाई लो अनित्या आगमा पाई लो अनित्या ये जप हो जा भीतर आगमा पाई लो अनित्या आगमा पाई लो अनित्या आने जाने वाले अनित्य आने जाने वाले अनित्य हमें नित्य तो रहने वाले यहाँ नहीं सीधी सादी बात है बड़ी सरल बड़ी आनंद की बड़ी मोर की बात है कोई भरोसा करो कोई न करे धनुष देख रहे आदर को देख रहे नादर को देख रहे कोई आदर करे कोई नादर करे महाराज बड़े संत है बड़े अच्छे राम जी बड़े ठग है तो ठग ठग है राम जी ठग है तो राम जी अच्छा है राम जी अब एक ही बात है प्रियम प्राप्य नो दुदेशा प्रियम के प्रिय प्रिय ज्ञान तो हुआ तो प्रिय प्रिय ज्ञान नहीं कोई गाय दे कोई आदर करे ज्ञान तो वही निर्विकार रहना ये बढ़िया बात है। विकृति हो जाना मुफ्त में वैसे भाई खबर तो मौज में रहे हरदम हरदम आनंद में रहे। एक संत थे आपको महाराज हमारे मुंह पधारो भजन करो महाराज चले गए उस आदमी खड़ा है क्यों आया है निकल रहे शर्म नहीं है तेरे को आया है यहाँ निकल दिल निकल आते फसा गया मैं तो महाराज कल आप आए नहीं कि मैं आया तो था भाई तो अब कल आप फिर आओ कराओ बाबा तो दिन आए कहते शर्म है नहीं मेरी क्यों आए नहीं कल इतना गरीब फिर आएगा फिर आया नहीं आप आया तो सब बंदे का आदमी क्यों आया ना कर आए तीसरे दिन आओ खड़ा रहा मैं राम बड़े बड़े संत इनमें क्या बड़ी बात हुई तू तू जाए फिर तू तू जाए ये तो कुत्ते में ही नहीं सकता इसमें क्या बड़ी बात हुई फिर तू तू ये तो कुत्ते में ही होता है इसमें कौन बड़ी बात है आप बड़ी बात है ही नहीं कुत्ते जैसे वाघ साधु में कुत्ते से मानी नहीं हुआ भाई मुझे तुम मर्जी है तू तू करो दूर दूर करो अपना मौज में भगवान मारे अब तू तू भी आनंद है तू भी आनंद तो संसार का स्वरूप है कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे साधु हमारे शब्द पटे कोई गले कोई नटे सब गल तो मव एक है कोई नहीं तो जब एक कोई नहीं तो जब एक कोई गल है कोई नहीं थे लो महाराज लो चाचा जाए जाए अच्छी बात हमें आदत दे दिया मैंने आदत दे दिया दी नहीं है अब तो दी नहीं है आज दिन तो दिन आज आज दिन तो दिन अपने सवाल नहीं आंदे में संसार में ना आनंद से ना मौत से तू क्यों है मेरी मर्जी है तू बोले वो कोई पहले जन्म का कुछ है कारण कुछ अब कारण क्यों सोच रहा मैं कारण आदर में भी मौत से आदर में मौत से ये नहीं रहे तो सत्संग से सीखा क्या बोलो नाराज आदि होते हैं तो सीखा क्या सी न प्रेरित प्रेम प्राप्य नो दुजे प्राप्य सप्रेम प्रेम को प्राप्त होगा हर्षित नहीं हुए अप्रेम प्राप्त हुए उद्धिन्न हुए सिर्फ उद्देश्य मूलो असमूल प्रत्येक सर्व पाप ही प्रमुचित है सर्व पाप ही प्रमुचित है अनुमोन सर्वबुद्धि समूल ब्रह्मवेद प्रमणिचित बाईस वर्ष स्पर्श तत्व बाईस वर्ष अनुभूत अनुभूत प्रतिभूत अब तो आदत दी जाए तो दिन आए आदत दिन आई है बिल्कुल नहीं है अपने ये बात समता है समता न प्रेषित प्रेम प्राप्य नाप्य सर्वबुद्धि सुखम स ब्रह्म योग युद्धान सुखम अखे वसुख है ऐसा क्या थोड़ा कोई नाराज दुखी हो जाए थोड़ा आदि कर सुखी हो जाए तुला स्त्री होती है तुला स्त्री सोना तो नहीं होती है ना और ऊपर होते अपने बरबर अल्पे नोन्नति माया अल्पे नयाति अहो सदृशी चेषता तुला यस्ते खलस्य च तुला यस्ते खलस्य च बुद्धि है कोई आदर करे कोई निरादर करे कोई अच्छा कहे कोई बंदा कहे कोई निंदा करे कोई स्तुति करे स्वभाव है अपना चाहे जो अपना तो मौज है अपना तो पीछे से कोई फर्क पड़े ही नहीं निंदा करे तो जो पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई